الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم يكن يراك فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاية الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. یہ روایت تقریباً ڈیڑھ صفحے پر پھیلی ہوئی مسلم شریف میں ایسے ہی موجود ہے. معزز علماء کرام، حاضرین گرامی، یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے. اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کیا ہے. کیا؟ کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اذ طلع علینا رجل, ایک آدمی ہمارے پاس آیا. کیسا تھا وہ آدمی؟ بتا رہے ہیں کہ آدمی جو آیا شدید بیاض الثياب, بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا, سفید نہیں بالکل انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور شدید سواد الشعر, انتہائی کالے بالوں والا تھا, اور لا یرا علیہ اثر السفر, اس کے اوپر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے کہ یہ دور سے سفر کر کے آیا. ولا یعرفہ منا احد, ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلسا, چلتے چلتے وہ آیا یہاں تک کہ آ کر بیٹھ گیا. کہاں؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے گھٹنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. وضع کفیہ علی فخذہ, اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوے مبارک کے اوپر رکھ دیا. وقال, اور پوچھتا ہے, کہتا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مل اسلام, اسلام کسے بولتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گواہی دے, اور نماز پڑھ, زکات دے, روزہ رکھ, اور اگر تجھے اللہ توفیق دے, تیرے پاس استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کر کے آ جا. کالا, کہنے لگا وہ آدمی جو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سوال کر رہا ہے, آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں, ہم سب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے, اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا مطلب اس سوال کا جواب آلریڈی اسے معلوم تھا. بھائی میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ جواب دیتے, اور میں کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب میں پہلے ہی سے اس سوال کا جواب جانتا تھا. پھر پوچھتا ہے, بتائیے ایمان کسے بولتے؟ ایک بات بولوں, ایک پوری قوم ہے جو ایمان اور دین کی تحریک لے کر ہی چل رہی ہے, لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ کیا ایسے لوگوں نے حقیقت میں اسلام کو سمجھا ہے؟ اور ایمان کی تشریح کرتے وقت کبھی اس حدیث پاک کو اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں, حدیث جبرائیل کی یہ شرح اپنے ساتھیوں کے سامنے ان میں سے کسی نے پیش نہیں کی ہوگی, جبکہ ان کا کام ہی ہے ایمان کی دعوت دینا. اچھا, ایمان کی بات آ گئی, کہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لیا, وہ ملائکتی, فرشتوں پر ایمان لیا, وہ کتبی ہی, اور تمام کتابوں کو پر ایمان لیا, وہ رسول ہی, تمام رسولوں پر ایمان لیا, والیوم الآخر, اور مرنے کے بعد والی زندگی کو پر ایمان لیا, والقدر خیری وشری, اچھی بری تقدیر کو پر ایمان لیا, یہ ہے ایمان. قال صدقت, پھر بولتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کہ سوال کا جواب بھی آلریڈی اس کو معلوم تھا. پھر پوچھتا ہے, فاخبر یعنی الاحسان, بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسان کہتے ہیں تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس طرح اللہ کی عبادت کر. اور اگر ایسا تصور نہ بن سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ ہے احسان. پھر کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب اس تیسرے سوال کا جواب بھی اسے معلوم ہے. اس کے بعد اب سوال کرتا ہے, کہتا ہے اب بتائیے قیامت کے بارے میں, قیامت کب آئے گی یہ بتائیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں سائل اور مسعود دونوں برابر ہیں, پوچھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہے اور جس سے پوچھا جا رہا مجھے بھی معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, حدیث کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں, آپ نے فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور تو پوچھ رہا ہے تجھے بھی معلوم نہیں ہے, ویسے ہی مجھے بھی معلوم نہیں. مل مسئول عنہا بعلم من السائل, اس سے مسئول جسے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے, یعنی جیسے سائل کو معلوم نہیں پوچھنے والے کو, ویسے ہی جسے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہے. اچھا تو کہتا ہے وہ آدمی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی, آپ کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی, نشانیاں تو بتا سکتے ہیں اپنا فاخبر نہیں آنا مارا تھی, قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نشانیاں کچھ بتا دیتا ہوں, نشانیاں کچھ بتا دیتا ہوں. کیا؟ ان تلد الامت ربتہا, ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ لوڈی اپنی مالکہ کو جلے گی, یہ نشانی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیٹیاں ماں کے اوپر حاوی ہو جائیں گی, بیٹے باپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. ان تلد الامت ربتہا, ایک سیدھا سا مفہوم ہے اس ٹکڑے کا, اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر چلنے والے لوگ جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ننگے لوگ جن کے بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا, حافی کی جمع حفاظ اور آری کی جمع عورت, جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے ننگے پیر رہنے والے لوگ, بل عورت اور آری ننگے لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے, وہ رعایت شاہ رائی کی جمع رعا بکریاں چرانے والے, غریب لوگ آل غریب لوگ, یتطاولون فی البنیان, بڑے بڑے مکانات بنا کر فخر کر رہے ہوں گے, میرا مکان تیرے مکان سے خوبصورت ہے, میرے مکان میں تیرے مکان سے زیادہ آرائش کے اور زیبائش کے سامان ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں وہ آدمی چلا گیا, ثم انطلق, پھر اٹھا اور نکلتا چلا گیا. فلبثت ملیا, تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, ثم قال لی, مجھ سے پوچھا یا عمر, اے عمر, اتدری من السائل, جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلتو, تو میں نے کہا, یعنی حضرت عمر فرما رہے اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, مجھے معلوم نہیں. کہا فإنہ جبرائیل, جبرائیل تو اتاکم یعلمکم دینکم, وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین بتانے کے لیے. یہی بات کہنا چاہتا ہوں میں, کچھ لوگ ہیں جو ایمان کی تحریک لے کر چل رہے ہیں, دین کی تحریک لے کر چلے, بیٹھیے دین کی بات ہوگی, بیٹھیے ایمان کی بات ہوگی, کبھی حدیث جبرائیل انہوں نے بیان کی جس میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے, جس میں بتایا گیا کہ دین کیا ہے, اور کبھی اس حدیث پاک کی شرح ان کے سامنے پیش کی گئی جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ پتا نہیں, پوری زندگی گزر جاتی ہے ایسے لوگوں کی, نہ انہیں اسلام کا مفہوم معلوم ہوتا نہ ایمان کا. اور ایمان, اسلام اور احسان, انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. جس نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا اس نے دین کو نہیں سمجھا, جس نے ایمان کی حقیقت نہیں سمجھا اس نے دین نہیں سمجھا, جس نے احسان کی حقیقت نہیں سمجھا اس نے دین نہیں سمجھا. دین کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اسلام کو سمجھنا ہوگا, ایمان کی حقیقت سمجھنی ہوگی, احسان کا مفہوم سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ اسلام, ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام اس حدیث پاک میں دین کہا گیا ہے. یعنی دین کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اسلام، ایمان اور احسان کو سمجھیے. اگر یہ تینوں چیزیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لاکھ تحریک لے کر چلتا رہے، اعلانات کرتا رہے، دین و ایمان کی بات کر رہے ہیں ہم، دین و ایمان کی باتیں ہی، زندگی بھر نہ تو اسلام کا مفہوم سمجھ میں آنے والا ہے اور نہ ایمان کا مفہوم سمجھ میں آنے والا ہے اور نہ دین کا مطلب سمجھ میں آنے والا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وحی سات طریقے کی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی سات طریقے کی. پوری زندگی گزر جاتی ہے دوڑتے دوڑتے، کبھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے اقسام کی ہوتی تھی؟ یہ بھی معلوم نہیں ہے. جب قرآن نہیں پڑھیں گے آپ، احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ، بزرگوں کے اقوال ہی پر آپ ڈیپینڈ رہیں گے تو کیسے معلومات آپ کو ہوگی کہ وہی کیسے آتی تھی، وہی کے اقسام کیا ہیں؟ چلو ہم بتا دیتے ہیں. ابھی تو بتایا دین کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ دین کسے بولتے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کے مرکب کا نام، مجموعے کا نام دین ہے. اگر دین کو سمجھنا ہے تو سمجھنا ہوگا اسلام کیا ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، یہ سمجھنا ہوگا احسان کیا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں سمجھ میں نہیں، دین سمجھ میں نہیں آیا. اب اسی ضمن میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کتنے قسموں کی ہوتی تھی، تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایک قسم تو یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی بات کو وحی کرے. ایسا زندگی میں دو بار ہوا، یہ بھی بتا دیتا ہوں. دو بار ہوا، ایک بار دنیا میں اور ایک بار معراج میں آسمان میں. دو مرتبہ آپ نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی کرے، یہ وحی کی ایک قسم ہے. اور ایسا آپ کی زندگی میں دو بار ہوا. وحی کی دوسری قسم، وحی کی دوسری قسم ہے سلسلت الجرس. سلسلت الجرس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ یعنی جبرائیل بہت دور سے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر بھیجتا تھا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیسا ہوتا تھا؟ جیسے بہت سارے اونٹ جن کے گلے میں گھنٹیاں بدھی ہوئی ہیں اور سب ایک ساتھ چل رہے ہوں اور گھنٹیوں کی آواز مسلسل آ رہی ہو، بیچ میں کہیں کٹپ نہ ہو، مسلسل گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہو. تو جب فرشتہ وحی کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی وحی بہت گراں ہوتی تھی. یہاں تک کہ اگر اس قسم کی وحی اس وقت نازل ہوتی جب آپ اونٹ پر ہوتے تو اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا. اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کتنی سخت ہوا کرتی تھی اگر اس قسم کی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ایک مشہور پہلوان صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں کے اوپر اپنا سر رکھے سو رہے تھے اور اسی حال میں وحی آ گئی، اسی قسم کی سلسلت الجرس، وہ گھنٹیوں والی آواز. کہتے ہیں کہ ایسا بوجھ محسوس ہوا لگتا تھا میری ران پھٹ جائے گی. تو یہ دوسری قسم ہوئی وحی کی. پہلی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے اور وحی کرے، ایسا زندگی میں دو بار ہوا. وحی کی دوسری قسم سلسلت الجرس، فرشتہ دور سے قلبِ نبوی پر وحی کرے اور گھنٹیوں کی آواز. کیسی گھنٹیوں کے بعد عمر نے بتا دیا کہ اونٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہوں اور آواز کے اندر کٹپ نہ ہو، تکاتو نہ ہو. وہی کی تیسری قسم، آپ کو خواب میں کچھ بتا دیا جائے، اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں. آپ کو خواب میں جو بات بتائی جاتی دوسرے دن یا دو چار دنوں کے بعد بالکل ویسا ہی ہو جاتا. نبی کا خواب بالکل وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. تو وہی کی تیسری قسم خواب. بزرگوں کے خواب یہ حجت نہیں ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. کیوں؟ فرق ہے. اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے, اور نبی کے علاوہ جب کوئی آدمی سوتا ہے تو اس کی آنکھ بھی سو جاتی ہے دل بھی سو جاتا ہے. لہذا جو نبی نہیں ہے اس کا خواب حجت نہیں ہے. لہذا خواب بیان کرتے مت پھرو, نبی کا صرف خواب حجت ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, کتاب الاعتصام میں اٹھا کر کے دیکھو بخاری میں, توفیق ہو تو بخاری اٹھا کر کے دیکھو کہ نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے. یہ کیفیت کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتی, صرف نبی کی کیفیت ہوتی ہے. لہذا نبی کا خواب حجت, نبی کا خواب سچا. اس کے علاوہ کسی بزرگ کا خواب حجت نہیں ہے, کسی بزرگ کا کشف حجت نہیں ہے. کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا, دیکھا تو دیکھا ہوگا, ان کا خواب ہماری حجت نہیں ہے. نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے, لہذا نبی کا خواب صرف حجت ہوتا ہے. تو وہی کی یہ تیسری قسم خواب. اور تیسرے الہام, اللہ کوئی بات آپ کے دل میں ڈائریکٹ ڈال دے, اس کو الہام کہتے ہیں. یہ وہی کی چوتھی قسم ہے. وہی کی پانچویں قسم نفس فی الروح. نفس فی الروح کا مطلب جبرائیل آ کر آپ کے دل میں پھونکیں, ایسا. الہام کا مطلب اللہ دل میں بات ڈال دے, اور نفس فی الروح کا مطلب حضرت جبرائیل آپ کے دل میں پھونک دے آ کر کے. یہ ہے نفس فی الروح. اور وہی کی چھٹی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر واسطے کے نبی سے بات کرے, بغیر واسطے کے. جیسے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وحی کی, لیکن درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, جبرائیل نہیں درمیان میں, ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر وحی کی. درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ وحی کی چھٹی قسم ہے. اور وحی کی ساتویں قسم ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے. یہ ساتویں قسم وحی کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں انسانی شکل میں آئے ہیں, یہ وحی کی ساتویں قسم ہے. سمجھ میں آیا؟ وحی کی سات قسم ہے, یہاں حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے ہیں, یہ وحی کی ساتویں قسم ہے. اور وحی سنا کر کے گئے ہیں, یہ وحی کی ساتویں قسم ہے. ایک بات آپ نے مارک کیا غور کیا حدیث میں, فوٹوگرافی دیکھیے. فوٹوگرافی کوئی جب فنکشن ہوتا ہے, ایک نئی چیز ہے شہر, جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو فنکشن کے پورے احوال کو ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو لگا دیا جاتا ہے, اور فنکشن کے سارے احوال کیسٹ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اب آپ کو اگر دوبارہ اس فنکشن کے احوال کو دیکھنا ہو تو آپ اس کیسٹ کو دوبارہ ویڈیو میں لگا دیجیے, پورا فنکشن آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, صحابی نے پورا نقشہ کھینچ کر کے لگ جائے, لفظی فوٹوگرافی ہے. اللہ اکبر. صحابی ابھی کہہ سکتے تھے کہ بہرحال ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سوالات کیے, یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک آدمی ایک دن آیا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایک منظر بن رہا ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, میں اکیلا نہیں تھا اور بھی لوگ تھے, دیکھیے ایک منظر بن رہا ہے, لفظی فوٹوگرافی ہے. حدیث کو اس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت سے سنا, محنت سے جمع کیا. آج اسی حدیث کو ہم نے ناکارہ سمجھ لیا ہے, آج اسی حدیث کو ہم نے نظر انداز کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کو صحابی نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا, اور لفظی فوٹوگرافی ہم تک پہنچا دی. کتنی محنت کی ہے صحابہ کرام نے. آپ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام کے دل میں آپ کی عظمت ہے. صحابی نے ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے پوری لفظی فوٹوگرافی پیش کر دیے, حالانکہ صحابی یہ بول سکتے تھے حضرت عمر کہ ایک آدمی آیا اور اس نے یہ تین چار پانچ سوالات کیے. یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, یعنی میں اکیلا نہیں تھا, بہت سارے لوگ تھے. ایک آدمی آیا, اچھا ایک منظر بن رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آ رہا ہے. کیسا ہے وہ آدمی؟ انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے. اچھا فوٹوگرافی ہے, لفظی فوٹوگرافی ہے. اور اس کے بال کیسے ہیں؟ اس کے بالکل کالے, شدید و سواد الشہر بال انتہائی کالے. اچھا مدینہ کا ہے؟ نہیں. لا یرا علیہ اثر السفر, ہے تو مسافر لیکن سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے. ایک لفظی فوٹوگرافی دیکھیے. اور پھر مدینہ کے اعتراف کرنے, کم سے کم ہم میں سے تو کوئی اسے نہیں جانتا تھا. لا یعرفہ منا احد. اب اس کے بعد وہ آدمی آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہا ہے, سابقہ حتی جلس, چلتا آ رہا ہے, حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے گھٹنے کو رسول کے گھٹنے سے لگا دیا. پھر وضع کفی علی فخذہ, اپنی ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں پر رکھ دیا. کیا فوٹوگرافی ہے! میرا خیال ہے کوئی اچھے سے اچھا فوٹوگرافر, کوئی اچھے سے اچھا, اب تو یہ جدید چیزیں آ گئی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لفظی فوٹوگرافی جو پیش کی گئی ہے در حقیقت اسی کو پریکٹس میں لے آیا گیا ہے. صحابی نے یہ لفظی جو فوٹوگرافی کی ہے کاہے کے لیے کی ہے, کاہے کے لیے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بتلانے کے لیے کہ یہ یہ ماحول تھا اور یہ یہ منظر تھا, یہ یہ باتیں تھیں, اور اس وقت ایک آدمی آیا, وہ کون ہے, کیا کیا سوالات تھے. اتنا اہتمام حدیث کے بیان کرنے میں اور لفظی فوٹوگرافی کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی صحابی کو؟ مقصود یہ ہے کہ آپ حدیث کو تیزی نہ لے لیں, سیریسلی لیں اس کو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اسی طرح حجت ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن پاک حجت ہے. شرط یہ کہ صحیح حدیث ہے. اس میں ایک نکتہ ہے, کپڑا جو ہے یونیفارم اسلامی, بہتر یہ ہے کہ مسلمان سفید کپڑے پہنے, اور خاص طور سے طالب علم جسے علم حاصل کرنا ہو, جسے علم حاصل کرنا ہو وہ سفید کپڑے پہنے. کیا ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی, یہ کون آدمی ہے؟ مستحب یہ ہے, اچھا یہ ہے کہ سفید لباس ہو. مردوں کو کسی اور کلر کے کپڑے میں بھی دفن کر سکتے ہیں, اسے کفنانے کے لیے کوئی اور کلر کا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جواز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے سفید کپڑے میں کفنایا جائے. اور ایک طالب علم کا, ایک پڑھنے والے کا یونیفارم کیسا ہونا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ سفید ہو. دیکھو اسلام میں احکام کے پانچ لیول ہیں, اس لیے کہ آگے اسلام کی بنیادیں بتائی گئی. اسلام کسے کہتے ہیں؟ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. لہذا میں یہ بتا دوں کہ اسلام میں احکام کے پانچ لیول ہیں. پہلا لیول ہے حرام. حرام کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کام کو کرنے سے سختی سے منع کیا ہو, یہ ایک لیول ہے, اس کو کہتے ہیں حرام. دوسرا لیول ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو, یہ ہے فرض. جس کام کے کرنے کو لازم قرار دیا ہو اللہ تبارک و تعالی نے, اس کام کا کرنا فرض ہے. اور جس کام کے کرنے سے سختی سے منع کیا ہو وہ حرام ہے. یہ دو لیول ہوئے اسلام میں احکام کے، پانچ لیول. پہلا لیول کیا ہے؟ ایسا کام جس کے کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. فرض کسے کہتے ہیں؟ جس کام کے کرنے کو لازم ٹھہرایا گیا وہ فرض ہے. اسلامی احکام کا تیسرا لیول مستحب ہے. مستحب کا مطلب کہ لازم تو نہیں ہے لیکن کرنا اچھا ہے، یہ مستحب. کرنا لازم نہیں ہے لیکن اچھا ہے، یہ مستحب ہے. اور ایک ہے مکروہ، چوتھا لیول. مکروہ، مکروہ جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ. جیسے گھوڑپڑ کا کھانا جائز ہے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، چاہو تو کھا سکتے ہو پسندیدہ ہو تو، اور اگر ناپسندیدہ ہو تو نہ کھاؤ. جائز تو ہو مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مکروہ. اور اسلامی احکام کا پانچواں لیول ہے مباح. مباح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام لازم تو نہ ہو، وہ کام لازم تو نہ ہو، بعض مواقع کے اوپر اس کی اجازت ہو. جیسے چار شادیاں مباح ہے، یہ چار شادیاں، یہ اسلامی احکام کے جو پانچ لیول ہیں ان پانچ لیولز میں مباح کا جو لیول ہے اس کے دائرے میں آتا ہے. اور اسلام ہی وہ منصف اور عادل مذہب ہے جس نے چار کی اجازت دے کر کے ترغیب ایک ہی کی دی ہے. چار کی اجازت دے کر ترغیب ایک ہی کی دی ہے، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ. ان شرائط میں جانا نہیں چاہتا. یہ اسلامی احکام کے پانچ لیول ہیں. میں نے اس وجہ سے بیان کیا تاکہ یہ جو کپڑے کی بات آئی تھی، کپڑے کی بات واضح ہو جائے کہ آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے، چند کپڑے ممنوع ہے جیسے زعفرانی کلر ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال کلر کے تعلق سے مباح یہ ہے، مستحب یہ ہے، اچھا یہ ہے، لازم تو نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ آپ سفید پہنے. اور طالب علم اس کو اگر یونیفارم بنا لے تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں حضرت جبرائیل سفید لباس میں آ رہے ہیں، اور کالے بال، کالے بال یہ کہہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے؟ طالب علم اپنے طالب علمی کے زمانے کو بڑھاپے تک نہ کھینچے. بچہ ہو طالب علم بنے، یا جوان ہو تو طالب علم بنے. یعنی طالب علم کا، طالب علم کا جو زمانہ ہے اس وقت تک اچھا ہے جب تک آدمی کے بال کالے ہوں. اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ آنے والا آدمی ایسا تھا کہ اس کے بال انتہائی کالے تھے. اور طالب علم کے لیے اس میں ایک اور نقطہ بتا دیا گیا کہ سوال اگر اہم ہے، سوال برائے سوال نہیں ہے، بعض طلبا سوال برائے سوال کرتے تاکہ استاد پریشان ہو. سوال اگر برائے علم ہے تو طلبا کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ بے جھجک استاد سے سوال کر ڈالے اور بڑی بے تکلفی سے سوال کرے. اور اگر طالب علم ذرا بے تکلف لینا چاہے تو استاد کو ریزرو نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو اس نے گھٹنے سے گھٹنے ملائے تھے آنے والے شخص نے، جو جبرائیل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور ہٹ جاتے کہ تو سائل ہے، میں نبی ہوں، لہذا اتنی بے تکلفی اچھی نہیں کہ تو میرے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا دے اور اپنے ہاتھ کو میری رانوں کے اوپر رکھ دے. یہ تو انتہائی بے تکلفی ہو گئی، بے تکلفی کی انتہا. یہ چند نکتے حدیث کے شروع کے جملوں سے مستفاد ہوئے. اس کے بعد سوالات کا سلسلہ دیکھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر یہ پانچ چیزیں کسی کی زندگی میں ہوں تو وہ مسلم ہے اور اسلام اس کے پاس ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ گواہی اس بات کی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کا مستحق نہیں ہے. فکل ما عبد دون اللہ عبد بالباطل, جس چیز کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے سمجھو باطل کی عبادت کی گئی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں, اس کو ہم مانتے ہیں نا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادتین کو کمبائن کر دیا گیا, اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, کوئی اگر اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک باللہ ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان موجود ہوتے ہوئے کوئی شخص کسی غیر نبی کی بات کو لیتا ہے, کسی پیر کی بات کو, کسی فقیر کی بات کو, کسی امام کی بات کو, تو ایسا آدمی مشرک برسالت ہے. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کسی امام کی بات کو لینا, کسی پیر فقیر کی بات کو لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے, مشرک باللہ. اسی طرح اللہ کے رسول کی موجود فرمان کی موجودگی میں کوئی آدمی دوسرے کے فرمان کو لیتا ہے دین کے معاملے میں, تو ایسا آدمی مشرک بالرسالت ہے. اور دونوں آدمی کم سے کم مسلمان تو نہیں ہو سکتے. ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, زندگی گزر جاتی ہے لیکن مسلمان کبھی یہ غور نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے, محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے. بھائی آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تو کیوں ملا ہے, کوئی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہی ہے جس طرح اللہ کے علاوہ کی عبادت جائز نہیں ہے, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو, کسی اور کے فرمان کو ماننا یہ جائز نہیں. جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کی عبادت کر دے تو کہتے ہیں دین سے نکل گیا, ایسے ہی کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں مانتا اس لیے کہ اس کے خلاف میرے پیر نے کہا ہے, میرے رہنما نے کہا ہے, میرے قائد نے کہا ہے, کہاں رہ گیا اسلام؟ اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کیا بتائی جا رہی ہے, انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگر آدمی زبان سے ایسی گواہی دیتا ہے لیکن عمل اس کے مخالف ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے, اسلام نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے کہ یہ تو نفاق ہے, آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس پر عمل نہیں ہے, اس کا قول اس کے عمل کے مخالف ہے. قوله یخالف عمله, اس کا قول اس کے عمل کے مخالف ہے, لہٰذا یہ نفاق ہے, اس صورت میں بھی اس کے پاس اسلام نہیں ہے. اور جہاں تک محمد الرسول اللہ کی بات ہے, شیطان کس طرح مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گیا اور اس نے امت کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا, حالانکہ بات بالکل صاف ہے. اگر کوئی امام, کوئی قائد یہ کہتا, کوئی پیر یا فقیر یہ کہتا کہ ہاں میری بات مانو, رسول کی بات کو چھوڑ دو, یا یہ ہے کہ میری تکلیف کرو, ایسا دکھا دو ایسا. حالانکہ تمام قائدین نے, مذہبی رہنماؤں نے, اماموں نے یہ بات کہی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال الامام الشافعی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجمع العلماء علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعہ لقول احد, کہ اگر کسی آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس پر تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے, اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی آدمی کے قول کو نہیں لیا جا سکتا. یہ خود امام شافعی کا قول ہے, چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر حدیث سامنے آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے تو کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں, عمل کے مقابلے میں رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بڑی جھجائی کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان کے قائد کے قول یا عمل کے خلاف ہے. اور حضرت امام مالک نے کیا فرمایا, یہ دوسرے امام ہیں, حضرت امام مالک نے کیا فرمایا, قال الامام مالک, حضرت امام مالک نے فرمایا, ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. دنیا کے تمام انسانوں کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے سے. یعنی حضرت امام مالک جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے, اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس قبر والے کی بات کو صرف لیا ہی جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. حضرت امام مالک نے خود فرما دیا, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ سکتے ہو, میری بات کو چھوڑ سکتے ہو, امام احمد کی بات کو چھوڑ سکتے ہو, بڑے سے بڑے آدمی کی بات کو چھوڑ سکتے ہو, لیکن یہاں اس قبر والے کی بات کو لینا ہی لینا ہے, یہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. بتائیے انہوں نے بھی یہی ترغیب دی ہے کہ ہماری بات مت مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. امام شافعی رحمت اللہ نے بھی یہی کہا کہ ہماری بات مت مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کا قول یا عمل کو نہیں لیا جا سکتا. اب آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, اذا صح الحديث فهو مذهبي, جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. گویا کہ سچا حنفی وہی ہے کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو اس کو تسلیم کر لے, وہی صحیح حنفی ہے. اذا صح الحديث فهو مذهبي, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور بعض لوگوں نے کہا یہ قول ضعیف ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول جو منسوخ کیا جاتا ہے اس کی سند میں کلام ہے, لیکن ان کا ایک قول موجود ہے اور علامہ البانی نے اس قول کو نقل کیا ہے صفت الصلاۃ النبی کے اندر, کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات پاؤ, اذا وجدتم فی کتابی, جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات پاؤ جو یخالف کتاب اللہ و خبر رسول, جو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہو, فترکو قولی, تو میرے قول کو چھوڑ دینا. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, وقال الامام احمد بن حنبل, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا, عجیب تو لوگوں, مجھے ایسے لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے, ایسے لوگ اماموں کے زمانے میں بھی تھے, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ ہر دور میں گزرے ہیں. کہتے ہیں حضرت امام احمد رحم رحمۃ اللہ علیہ کہ عجبت لقومی, مجھے ایسے لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے. کیسے لوگ, عرف الاسناد والصحت, حدیث کی سند بھی ان کے سامنے ہوتی ہے اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. عرف الاسناد والصحت, جانتے ہیں کہ سند صحیح ہے اور حدیث بھی بالکل پرفیکٹ ہے, پھر بھی یہ یذهبون الى رائے سفیان, وہ حضرت سفیان ثوری کے قول کی طرف جاتے ہیں. جانتے کہ حدیث صحیح ہے, اس کی سند بھی صحیح ہے, پھر بھی وہ حضرت سفیان ثوری جو ایک امام ہے ان کے قول کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک آیت تلاوت کی, کہا کہ فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم او یصیبهم عذاب الیم. ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ جائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آج جو مسلمان فتنوں میں مبتلا ہے, اب بتائیے اشتراک اور انتشار سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے. ابھی مولانا محترم نے بڑی دلسوزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج پورا عالم اسلام دو ٹکے کا ہو گیا, دو کوڑی کا ہو گیا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی قدر نہیں, کوئی ویلو نہیں, کوئی وقار نہیں. اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ تفرقے میں فتنے میں مبتلا, تفرقہ فتنہ ہے, اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. اور فتنے میں مبتلا کیوں ہوئے, آیت کریمہ میں بتا دیا گیا ہے, اس لیے انہوں نے رسول کی مخالفت کی. رسول کی مخالفت کیسے ہوئی, رسول کی حدیث کو لینے کے بجائے انہوں نے قائدین کی, اپنے مذہبی رہنماؤں کی, اپنے اماموں کی باتوں کو لینا شروع کیا, فتنے میں مبتلا ہو گئے. سب سے بڑا فتنہ ہے انتشار کا امت مسلمہ میں آ جانا, افتراق کے اندر مبتلا ہو جانا, گروہوں میں بٹ جانا. اور یہ گروہوں میں بٹنے کا جو فتنہ ہے یہ کیوں آیا ہمارے درمیان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے. اور یہ طرح طرح کے جو عذابات آ رہے ہیں, مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے سامنے جوتیاں اٹھا کر چلتے تھے وہ ہمارے سروں کے اوپر جوتیاں مار رہے ہیں, یہ دردناک عذاب ہے. اور یہ صرف ہم عذاب العلیم, اس عذاب علیم کے اندر ہم گرفتار ہیں. وجہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کا تو مقام یہ ہے کہ اگر ایک طرف رسول کی سنت ہو, دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات نہیں مانی جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ترمذی اٹھا کر کے دیکھو کتاب الحج میں ایک شامی آدمی آتا ہے, ان رجل من اہل الشام, ایک آدمی شام سے آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے, یسأل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن التمتع بالعمرۃ الى الحج, کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حلال جائز ہے, حج تمتع کر سکتا ہے. حج کی تین قسمیں نا, حج قران, حج افراد اور حج تمتع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا نے ان ابا کا قد نہانا, یہ ترمذی کی روایت ہے کتاب الحج کی. طلبہ کھول کر کے دیکھیں, علماء کھول کر کے دیکھیں, اور جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کم سے کم حدیث کو کھلوا کر کے کتاب الحج کے اپنے سامنے رکھے, اور اردو تو ترجمہ ہے سامنے مولوی سے سنیں. دیکھو مقلد میں اور متبع میں یہی فرق ہے. اگر میں کوئی مسئلہ نہیں جانتا, مجھے معلوم نہیں ہے, اب میں کسی عالم کے پاس گیا, میں کہتا ہوں دیکھو مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, آپ اس مسئلے کا جواب دیجیے. اچھا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ایسا ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے کہاں ہے, رسول نے فرمایا ہے یا اللہ کی کتاب میں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے دیکھو یہ اللہ کی کتاب میں, یا یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ رسول کی حدیث میں, ایسا آدمی متبع ہے. اور ایک آدمی جاتا ہے عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور عالم کہہ دیتا مسئلہ ایسا ہے, بس اندھا ہو کر کے اس کے اوپر گر جاتا ہے, یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے, تو ایسا آدمی مقلد ہے. مقلد اور متبع کا فرق سمجھ میں آیا؟ اگر عالم سے مسئلے کی دلیل مانگتا ہے تو متبع, اور اگر عالم سے مسئلے کی دلیل نہیں مانگتا, اندھا ہو کر کے اس کے اوپر گر جاتا ہے, تو سمجھو ایسا آدمی مقلد ہے. اسلام میں اتباع ہے, تقلید نہیں ہے. کسی بات کو اندھا ہو کر کے مان لینا, آج دنیا اگر تقلید کرتی رہتی, کسی آدمی نے کچھ کہہ دیا اور اسی کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتی دنیا, تو آج اتنی ترقی نہیں ہوتی ٹیکنالوجی میں. کسی سائنسداں نے یہ کہا, بڑے بڑے سائنسداں گزرے, ایک سائنسداں یہ بولتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے زمین پھیری ہوئی ہے. آج ایک سائنسداں آتا پیپر میں بتاتا نہیں, بلکہ سورج کے ارد گرد زمین گھوم رہی ہے. دیکھو سورج کے ارد گرد زمین گھوم رہی ہے, یہ تحقیق ہے. اب کوئی آدمی یہ کہ پہلے سائنسدان نے جو کہا وہی صحیح ہے, تو آج تو سائنٹیفک فیکٹ ہے, تو انکار کر سکتا ہے؟ تو اگر یہ دنیا تقلیدی ہوتی تو آج اتنی روشنی نہیں ہوتی دنیا میں, آج بھی انسان غاروں کے اندر رہتا کہ ہمارے آبا اجداد غاروں میں تھے پہلے. تحقیق ضروری ہے, تحقیق. یہ مسئلہ کہاں سے آپ نے بتایا, ذرا یہ بتا دیجیے. قرآن میں ہے, ہاں قرآن میں ہے, ٹھیک ہے, یہ آدمی متبع. حدیث میں کہاں ہے, فلا جگہ حدیث میں, ٹھیک ہے, ایسا آدمی متبع. یہ مسئلہ ایسے ہے نہیں پوچھا اس میں, ایسا آدمی مقلد ہے. یہ فرق ہے متبع اور مقلد کا. اسلام میں اتنا ہے, تقلید نہیں. ہاں تو وہ شامی آدمی پوچھتا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے, کہتے جائز ہے. تو کہتے تمہارے ابا تو منع کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حج تمتع نہیں ہو سکتا, ان ابا کا قد نہ آنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرما رہے, اچھا یہ بتاؤ ایک بات نبی کہتے ہیں اور ایک بات میرے ابا بولتے ہیں, میرے ابا کہتے حج تمتع جائز نہیں ہے اور نبی یہ کہتے ہیں کہ حج تمتع جائز ہے. امر ابی التبر ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ الفاظ ہے. میرے بات کا ہی کچھ اس طرح کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ تو شامی بولتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول وہاں لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حدیث کے مقابلے میں صحابی کی بھی بات کو نہیں مانتے تھے. یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ پوچھا, امرو ابھی اتبعو ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی, آپ کا حکم مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم؟ تو شامی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے. تو کہا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا. بات ختم ہو گئی. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے تو صحابی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور یہی تقاضا ہے وَأَنَّ محمد الرسول اللہ کی گواہی کا. اگر آپ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں لیکن رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو مانتے ہیں تو آپ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں, لیکن یہ شہادت حقیقی نہیں ہے. ایسی شہادت تو منافقین بھی دیا کرتے تھے نا, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, ہم گواہی دیتے ہیں کیا اب اللہ کرو, والله يشهد انك لرسول, اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں سے کب اللہ کرو, والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے. بہت سارے مسائل اس طریقے کے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو بڑی بے دردی سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دیگر لوگوں کے اقوال کو لے لیا جاتا ہے, اس سے احتراز کیا جائے. حدیث میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اور قرآن کی آیات میں بھی ایک آیت تو میں نے پیش کر دی کہ آج انسان جو فتنوں میں مبتلا ہے, اسی طریقے سے عذاب علیم کے اندر دردناک عذاب میں مبتلا ہے, اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا. میں یہ پوچھتا ہوں ہدایت کس کے اوپر اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے تو مانتے ہیں اپنا, اور کس کے اوپر ہدایت اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا گیا کہ اپنا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کل حجت ہوتا تو اس کا نام بتایا جاتا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مرتے وقت ملک الموت کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے کس کی تکلیف کی ہے یا تمہارا کون رہنما تھا؟ قبر میں پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا رب کون؟ ٹھیک ہے میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا؟ اسلام. تمہارا نبی کون؟ جناب محمد رسول اللہ. چوتھا کوئی سوال ہوگا؟ نہیں, چوتھا کوئی سوال ہی نہیں ہے. حشر میں یہی پوچھا جائے گا تم نے قرآن کی اتباع کی, قرآن پر چلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی یا نہیں مانی؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی پیر کو مانا, کسی امام کو مانا, کون سے امام کے ماننے والے تھے, کس پیر کے پیچھے چلنے والے. ارے جو سوال آئے گا ہی نہیں اس سوال کو آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس سوال کے اوپر آپ اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جس آدمی کے بارے میں, جس سوال کے بارے میں کچھ وہ کیا ہی نہیں جائے گا اور جس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا, اس سوال کی تیاری میں آپ اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون, آپ کا نبی کون, آپ کا دین کیا, یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا مسلک کیا, آپ کس امام کو ماننے والے تھے. تو جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو آپ اس سوال کے جواب کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدایت اتری اور آپ کیا چھوڑ کر گئے؟ اسی کو پکڑنا ہے, جو آپ دے کر گئے اسی کو لینا ہے. اور آپ کیا دے کر کے گئے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پوری پڑھ دیتا ہوں. وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض. یہ جو الفاظ ہے یہ مستدرک حاکم کتاب العلم کی, مستدرک حاکم کھولے اس میں کتاب العلم پہلی علوم کے اندر, پہلی جلد کے اندر کتاب العلم کے اندر روایت ایسی موجود ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک طلبہ کھڑے ہوئے ان سے پوچھئے ان کا کیا آتا ہے, ان تاکید کے لیے آتا ہے, بے شک یعنی یہ بات یقینی ہے, اور قد مزید تحقیق کے لیے آتا ہے. ان تو تاکید کے لیے ہے ہی, قد نے جو تحقیق کے لیے آتا ہے, تحقیق کی میں نے چھوڑا ہے, بے شک, اور اس کے بعد قبض یعنی تحقیق پر تحقیق ہے, تاکید پر تحقیق ہے, یعنی میں نے یہی دو چیزیں ہی چھوڑی ہیں. ایک معمولی عربی کا طالب علم جانتا ہے انا کہے کے لیے اور قبض کہے کے لیے. انا بے شک میں نے قبض تحقیق کے تحت تو چھوڑا ہے کیا شیئین, شیئین چھوڑا ہے کہ ثلاثت اشیاء چھوڑا ہے یا اربع اشیاء چھوڑا ہے. رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, چار پکڑ کے بیٹھے ہیں. رسول نے دو چیزیں چھوڑی اور آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو کہیں الجھن میں کنفیوژن میں مبتلا نہ ہونا, میں نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور ان دو چیزوں کو پکڑے ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدہما, ان دونوں کے بعد سدا ضمیر ہے تسمیہ کی, معمولی طالب علم جانتا ہے, ان دونوں کے بعد تم گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں بتا دی گئی. وہ بات بھی کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, یہ دو چیزیں ہیں. اب اگر کوئی آدمی بڑی جھٹائی کے ساتھ یہ کہے کہ نہیں رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے, میں چار کو ضروری قرار دوں گا, بہت بڑی گستاخی ہے. رسول نے بتا دیا دو چیزیں چھوڑی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں چار چیزیں چھوڑی ہیں, اب کس کی بات مانی جائے, آپ کی کہ رسول کی؟ وہی کرنا پڑے گا جو شامی نے کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات حج تمتع کے بارے میں نہیں لی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے لی. رسول نے کہا میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے چار چیزیں چھوڑی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں چھوڑ کر گئے, ہم چار چیزیں پکڑیں گے. دو چیزیں وہاں پر بالکل واضح انداز میں موجود ہیں. اور عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ امت جو ہے, ویسے تو کئی فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی لیکن یہ چار بنیادی فرقے ہوں گے جو آپس میں سر ٹکراتے رہیں گے. حضرت جابر کی روایت ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ہم تمام لوگ آپ کے ارد گرد تھے, آپ نے ایک لکیر کھینچی خط خطن, ایک لکیر کھینچی وہ خط خطین یمینی وہ خط خطین یساری, دو خط لکیر کے دائیں طرف اور دو خط لکیر کے بائیں طرف, کتنے ہوئے؟ چار. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے یہ حدیث. ایک آپ نے سیدھی لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو بائیں طرف دو, کتنے ہوئے؟ دو دو چار. اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی ولا تتبعوا السبل, یہ جو راستے ہیں راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو, یہ آیت کا ترجمہ ہے. راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. اور کسی عربی مفکر کا مقولہ ہے من تفرق به الشعاب اهلكه الله, جسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں گیا کام سے. بہت ساری گھاٹیاں ہوتی ہیں, راستہ ادھر سے جاتا ہے, راستہ ادھر سے جاتا ہے, ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے, ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے, گھاٹیوں میں گھوم گھوم کر کے پیسہ مر جائے گا, گھاٹیوں میں گھوم گھوم کر کے پیسہ مر جائے گا. تو گھاٹیوں میں مت جاؤ, ایک گھاٹی کے اندر رہو, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. کہا جائے بولے تبھی سبل, سبیل کی جمع ہے, راستوں پر نہ چلو, راستے پر چلو. اور چار کو تو آپ نے بتا ہی دیا ہے, دو ادھر دو ادھر, چار کو تو بالکل آپ نے کلیئر کر دیا ہے. اب کوئی آدمی بزد ہے کہ نہیں ہمیں وہی ماننا ہے, ٹھیک ہے مانیے آپ, لیکن حدیث رسول تو موجود ہے, وہ کتاب میں موجود ہے. ابن ماجہ کھول کر کے دیکھ لیجئے, آپ دارمی کھول کر کے دیکھ لیجئے, حدیث کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے حدیث کی کتابوں سے, وہ چیز وہاں موجود ہے. آپ کے نہ ماننے سے حقیقت تھوڑی چینج ہوگی, آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل سکتی, حقیقت حقیقت ہی رہے گی چاہے کوئی آدمی مانے یا نہ مانے. تو یہ ہے اسلام. اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, صرف آپ ہی کی بات حجت ہے, بقیہ اور کسی کی بات حجت نہیں. اس وقت تک جب تک کہ اس بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر کی کسوٹی پر معیار پر کش کر نہ دیکھ لیا جائے, کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت وہی بات ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول میں, اور کوئی غیر نبی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس بات کو کتاب اللہ و سنت رسول کے معیار پر اور کسوٹی پر کس کر نہ دے دیا جائے. یہ معیار ہے, کسوٹی ہے. تو اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام, شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا دینا, رمضان کا روزہ رکھنا, اسی طریقے سے حج کرنا. اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں. محمد رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ غور کیے, نماز پڑھیے. کیسے پڑھیں گے آپ؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسے رسول بتائیں گے. رمضان کے روزے ویسے رکھیں گے رسول نے بتائے ہیں. تیسری زکات, زکات دیں گے آپ جیسے رسول بتائیں گے. تہجد میں حج کریں گے آپ, ارکان ویسے ہی ادا کریں گے جیسے رسول بتائیں گے. یہ طریقہ ہے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھنی ہوں گی, آپ کی سنتیں دیکھنی ہوں گی, آپ کی حدیث دیکھنی ہوں گی. اس کے بعد ایمان کسے بولتے ہیں؟ بتایا گیا, پوچھ رہے ہوں. ایمان ہے چھ چیزوں کا نام, اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے اور ایمان چھ چیزوں کا نام ہے. لیکن یہ ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لانا, وہ ملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانا, وہ کتبہ تمام کتابوں پر ایمان لانا, وہ رسولہ تمام رسولوں پر ایمان لانا, اور والیوم الاخر مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا, اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. چھ چیزوں ہو گئی. اسلام پانچ چیزوں کے مرکب کا نام ہے اور ایمان چھ چیزوں کے مرکب کا نام ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اسلام اور ایمان میں یہی فرق سمجھ لیجئے. ایمان اور اسلام میں, اسلام کہتے ہیں لغت میں تابے داری میں آپ گردن رکھ دیجیے, اسی کا نام اسلام. اور مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں, مسلم کس کو بولتے ہیں؟ ایسے اونٹ کو کہ اس کی ناک میں مہار ہو, نکیل ہو, اور کوئی اس کو لے کر کے اس کی مہار پکڑ کر کے جا رہا ہو تو جہاں وہ لے جانا چاہے اونٹ اسی طرف چلا جائے, ایسے اونٹ کا نام مسلم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن و حدیث جہاں لے جانا چاہیں اگر کوئی آدمی اسی طرف چلا جا رہا تو مسلم ہے. اگر کوئی اور پکڑ کر کے کہیں لے جا رہا ہے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور راستے پر جا رہا ہے, سب کچھ تو ہو سکتا ہے, مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلم ایسے اونٹ کو بولتے ہیں جس کی نکیل کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہو کہ جہاں وہ لے جانا چاہے اونٹ اسی طرف چلا جائے. اب مسلم وہ, اسلام والا وہ کہ اس نے اپنی لگام قرآن و سنت کے ہاتھ میں دے دیا, قرآن و سنت جدھر لے جانا چاہے اس طرف چلا جائے. دیکھو ایک شبہ ہوتا ہے, اس شبہ کا میں جواب دیتا ہوں, اور گہرا شبہ ہے. شبہ کیا ہے؟ کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے ہمارے محلے میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ محلے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, دیکھو معاملہ یہ ہے, اور دونوں طرف کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے, ہم دو فریق ہیں, ہمارے درمیان اس معاملے میں نزاع ہے, جھگڑا ہے, اب آپ فیصلہ کر دیجئے. تو وہ چودھری کیا کہے گا؟ وہ بڑا آدمی کیا بولے گا؟ پہلی شرط ہے میری. کیا پہلی شرط میری؟ یہ ہے کہ میں جو کہوں گا اس کو ماننا لازم ہوگا. مانتے ہو یہ؟ ہاں چودھری صاحب, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب جب چودھری فیصلہ کرے گا تو طرفین میں سے ہر ایک کو ماننا لازم ہوگا. اب غور کیجئے ذرا, یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے اپنا ایک پنچ چنا ہے. اگر دین کا مسئلہ ہو تو ہم اسی طرح کیوں نہ حل کریں کہ کسی کو بڑا مان کر کے اپنا جھگڑا لے جائیں. آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے, تو دونوں فریق جاؤ نا. دنیا کے معاملے میں تو کسی آدمی کے پاس چلے گئے, بڑے آدمی کے پاس چلے گئے, دین کے معاملے میں بھی کسی بڑے کے پاس جاؤ. اور وہ بڑا کون ہے؟ یہاں تو ہم نے بڑا بنایا ہے دنیا کے معاملے میں. اللہ نے ایک ہستی کو بڑا بنا دیا ہے اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہستی کو ہمارا پنچ بنا دیا ہے, ہمارا حکم بنا دیا, ہمارا فیصل بنا دیا ہے. اب کوئی جھگڑا ہو دین کا تو ہم لے جائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جب رسول فیصلہ کر دے تو اس کو مان لو, سر تسلیم خم کر دو. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ کہتے مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے مسئلہ یہ ہے. سیدھے لے جائیں نا حدیث میں, کہاں ہے؟ بخاری میں. چلو کھول کر دکھاؤ. کہاں ہے تمہاری حدیث؟ چلو کھول کر دکھاؤ. اب پھر تحقیق کرو کہ کس کی بات صحیح ہے, یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. زمین گھومتی ہے کہ آسمان گھومتا ہے؟ تحقیق کرو, پتا چل جاتا کہ زمین گھومتی ہے یا آسمان گھومتا ہے, فوراً پتا لگ جاتا. تو تحقیق کرنا ہے آپ کو. اگر تحقیق آپ نہیں کریں گے تو حقیقت آپ کے اوپر واضح نہیں ہوگی. اور مومنین کی یہ شان نہیں ہے کہ اندھے بہرے ہو کر کسی چیز کے اوپر گریں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بصیرت کے اوپر ہوں. الا بصیرت انا ومن اتبعنی, میں اور میری اتباع کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب بصیرت پر ہیں. بصیرت کسے بولتے؟ ہر بات کو تحقیق سے مانو. بصیرت کی نقیض تقلید ہے. ہر چیز کو سن کر کے نہ مان لو. میں اور میں ماننے والے بصیرت کے اوپر ہے, تحقیق کے اوپر ہے. ہر بات تحقیق کے ساتھ مانو. تحقیق سے اگر حقیقت واضح ہو جائے تو حقیقت کو تسلیم کر لو. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بصیرت کے اوپر ہوں میں اور میری اتباع کرنے والے, یہاں کہتے نہیں ہم بصیرت استعمال نہیں کریں گے, ہم کوئی بھی بات سامنے سن کر مان لیں گے. بتائیے اس آیت کے بھی خلاف تو آپ کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنا لیں اور اپنا فیصل بنا لیں. تو گنجائش تو نہیں ہے کہ ایمان باللہ کی شرح کریں, بس اتنا بتا دیتا ہوں ایمان باللہ کی بنیاد تین چیزیں ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. شرح کی گنجائش نہیں ہے, ایمان باللہ اس پر قائم ہے. اور اس کے بعد معاملہ ملائکہ پر, ملائکہ پر ایمان لو. ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں, اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور اللہ تبارک نے فرمایا الحمدللہ الذی جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثۃ ورباع, فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. یہ عقیدہ رکھا جائے, کسی کے دو پر ہوتے, کسی کے تین پر ہوتے, کسی کے چار, و یزید فی الخلق ما یشاء, کسی کے چھ چھ سو پر ہوتے جیسے حضرت جبرائیل کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پروں کے ساتھ پیدا کیا, وہ اڑتے ہیں پروں کے ساتھ. یہ عقیدہ رکھا جائے. اور کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے انسانوں کے پیچھے لگا رکھا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بارے میں سورہ قاف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اذ یتلق المتلقی یعنی الیمین مع الشمال قعید, جو لینے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ آدمی بولتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں دو فرشتے. اور لہو موقعات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے آس پاس رہتے ہیں تاکہ اس کو مضرات سے بچائیں, تکلیف سے بچائیں. کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مقرر کیے گئے. یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور بہت طاقتور اور مختلف کام ان کے سپرد ہیں. یہ ایمان بالملائکہ ہے. اسی طرح ایمان بالرسل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء ہیں, کچھ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, ومنہم من لم نخصص علیہ, کچھ کا تذکرہ اللہ نے نبی کے اوپر جو ہے نہیں اس کو ظاہر فرمایا نہیں کیا ہے. یہ ایمان بالرسل ہے. اسی طریقے سے ایمان بالکتب یعنی قرآن کے علاوہ بہت ساری کتابیں اتری ہیں, مشہور کتابیں زبور, انجیل, تورات وغیرہ, ان کے اوپر ایمان لایا جائے. اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لایا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. انسان کا عمل برا بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے, لہذا اچھا عمل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے برا عمل بھی پیدا کیا ہے. اور تقدیر کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے, پچاس ہزار سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی ہے. یہ ایسا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی, حال, مستقبل سب کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اگر وہ پہلے ہی سے کسی چیز کا ریکارڈ کر لے اور اسی کے مطابق کوئی چیز ہو تو یہ تو کوئی اعتراض والی بات تو ہوئی نہیں, اسی کا نام تقدیر ہے. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو اسے اچھی طرح کرو, اس کے اندر حسن ہو. یہاں تک کہ کہا گیا جب بکرے کو ذبح کرو یا جانور کو ذبح کرو فاحسن القتل, تو اسے اچھی طرح قتل کرو, اسے اچھی طرح ذبح کرو یعنی اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے, عبادت ہو تو اس کے اندر بھی احسان ہو. تمہارا کوئی بھی دینی کام ہو اس کے اندر احسان. اور پھر قیامت کے بارے میں کہا گیا کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. ہاں اس کی نشانیاں ہیں, اس کی نشانیاں یہ ہیں, بہت ساری چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں, بڑی نشانیاں بعد میں آنے والی, جیسے یاجوج ماجوج کا آنا, دجال کا آنا, زمین کا پھٹ جانا, دابت الارض کا نکلنا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں, یہ بڑی بڑی نشانیاں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں کہ نا اہلوں کو اقتدار دے دیا جائے گا, منصب پر ایسے لوگ قابض ہوں گے جو اس منصب کے لائق نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ ماں کے اوپر بیٹیاں حکم چلائیں گی, باپ کے اوپر بیٹے حکم چلائیں گے, اس طریقے کا ماحول, یعنی غریب لوگ مالدار ہو جائیں گے, اور جن کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا ایسے لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر کے فخر کر رہے ہوں گے. یہ تمام کی تمام نشانیاں قیامت کی علامت ہیں, اور یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں. اس کا مطلب یہ کہ قیامت بالکل قریب ہے, لہذا ہم سب کو چاہیے کہ حدیث جبرائیل کے آئینے میں اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں, سدھار لیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے, یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو وہ اٹھیں گے کہ ہائے اس تقدیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی, اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے, اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے, اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے, یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں, مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے, بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایزا پر صبر کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی, اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں, اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں, تو تم بھی صبر سے کام لو. اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو, پھر ان کے پاس کوئی موت پھیلاؤ, اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, پر تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا. بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں, اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا, پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا جو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں, ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں, پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے. کہو کافرو بھلا دیکھو تو, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچی ہو تو بتاؤ. نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو, وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے, اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به, انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين, فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.